اور اس میں مسلمانوں کی کئی یادیں وابستہ ہیں. اور یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے اسی محرم کے سلسلے میں یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن, اس اعتبار سے ہم نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند گوشے گزشتہ جمعے ہم نے بیان کیے. محرم شریف سال کا اسلامی پہلا مہینہ اور اس کا یوم عاشورہ نہایت ہی برکت کا حامل. احادیث مقدسہ سے بے شمار اس کی برکتوں کا اور جو جو واقعات اس میں ہوئے, خاص طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے 10 محرم یوم عاشورہ کو نجات عطا فرمائی, تو مدینہ منورہ میں یہودی بطور خاص یوم عاشورہ 10 محرم کو ایک خاص دن منایا کرتے تھے. 10 محرم نہایت ہی باعث سے برکت عبادت کا دن ہے اور اس میں ہم اہل سنت جماعت کے نزدیک روزہ رکھنا بھی سنت مستحبہ ہے. ان کے علاوہ ایک عظیم واقعہ محرم میں رونما ہوا اور وہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. اس کے بعد اس امت میں یہ مشہور ہوا کہ یوم عاشورہ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ, وہ شہادت اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین, اسے اس طور پر منایا جانے لگا. پھر مسلمان جب کئی طبقوں میں بٹ گئے تو اس دن کو منانے کی مسلمانوں میں کچھ ایسی روایتیں قائم ہو گئیں کہ کوئی امام حسین کی شہادت میں خوشی منانے کے لیے لال کپڑے پہنتے, ایک مکتب فکر ہے جو ہرے کپڑے پہنتا, ایک مکتب فکر ہے جو سیاہ کپڑے پہنتا ہے, اپنے اپنے ان کے نزدیک اس کی مختلف تعبیر ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت منانے میں مختلف طبقات مختلف طریقے سے مناتے ہیں, اپنے آپ کو پیٹنا, سر پھاڑنا, خون نکالنا, یہ سب ان کے یہاں مربی. مگر اہل سنت جماعت ان تمام چیزوں سے دور رہ کر حصول برکت کے لیے اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین کی یاد, ان کے فضائل یا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ایصال ثواب اور ان کی سیرت, ان کی استقامت, فضائل شہادت اس طور پر مناتے. پھر جو علماء اور مشائخ سے لوگ ہٹ گئے تو محض شعبدے بازی خرافات کے طور پہ کچھ رسمیں مسلمانوں میں خود اہل سنت میں جاری ہو گئیں, لیکن اس سے ہمارے مذہب اور مسلک کا تعلق نہیں. مثلاً تعزیہ داری, ڈھول اور تاشوں کا پیٹنا, تعزیہ بنانے کے بعد اس پہ چڑھاوے چڑھانا, تعزیوں سے منت مانگنا, اور یہ سارے کام کرنے کے بعد میں نہایت ہی مرقع مسجع تعزیہ بنا کر کہ اس کو 10 تاریخ کو سمندر میں بہا دینا جو مال کا زیادی ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے اکابر علماء نے محرم کے جو رسومات ہیں ان سے منع کیا گیا. تعزیہ داری کی اصل صرف اتنی ہے, یہ محرم کے جو مربجہ چیزیں ہیں میں ان پر آپ سے عرض کر رہا ہوں اپنے مذہب اپنے مسلک کے مطابق. علماء نے لکھا کہ امیر تیمور ایک بہت بادشاہ ہندوستان کا گزرا جس کی حکومت بخارا اور سمرقند تک تھی. وہ کہا جاتا ہے کہ ہر سال کربلا جاتا. پھر اس نے آسان طریقہ یہ نکالا کہ امام حسین کا روضہ بنا کر اس کو رکھ کر اور اسے وہ دیکھتا. ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ جیسے خانہ کعبہ کی فوٹو ہوتی ہے یا مسجد نبوی کی فوٹو یا نقشہ یا کسی بزرگ کا روضہ اس کا نقشہ, اس کے بنانے میں تو کوئی حرج نہیں, لیکن ایسا نقشہ کہ جس سے امام حسین کے روضے کا دور تک کا تعلق بھی نہ, کسی میں پری بنی ہے, کسی میں دلدل ہے, کسی میں گھوڑا ہے وغیرہ وغیرہ, تازی داری, اس سے ہم اہل سنت جماعت کا کوئی تعلق نہیں. تعزیہ کرنا, تعزیہ دینے والوں کو, تعزیہ بنانے والوں کو پیسے دینا, ان سے منت مراد مانگنا, یہ ہم اہل سنت جماعت کا مذہب نہیں. اگر ہمارے سنی بھائی ہماری بات مان لیں, اس سارے فساد سے اہل سنت جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں. مجھے بتائیے, بے پردگی, عورتوں کو لے جانا, بچوں کو جمع کرنا, یہ ساری رونق تو دوسرے لوگوں کی ہم پیدا کرتے ہیں. اگر ہم اپنے مشائخ علماء کی بات مان لیں, یہ سارا سلسلہ بند ہو جائے. ایک طبقہ ہے جو اپنے طور پہ محرم مناتا ہے, اس کو منانے دیجیے. آپ اس میں مامن و مددگار ثابت نہ, اس میں آپ مامن اور مددگار نہ بنے. اب آئیے نفس محرم. یہ محرم کا وہ عظیم مہینہ ہے جو ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ, اور اس کے یوم عاشورے کی اہمیت اتنی ہے کہ جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے, اب کے جب محرم کا مہینہ آیا, کچھ صحابہ کرام علیم رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں کے یہودی تو عاشورا کو روزہ رکھتے ہیں, اور وہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے شکنجے سے نجات دی, اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی یاد مناتے. تو حضور فرماتے, توبہ توبہ, خبردار, تم کبھی یاد مت منانا, اس لیے کہ کسی بھی یاد کا منانا جو ہے وہ تو بدعت اور نیا کام ہوگا. بلکہ حضور علیہ السلام نے فرما, سبحان اللہ, یہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں روزہ رکھتے, فرما اس کے تو ہم مستحق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد منائیں, یعنی وہ نہیں مستحق, ہم مستحق ہیں, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی تو ماننے کہ ہم مستحق, یہودی تو نہیں, اس لیے کہ یہودیوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پسے پوچھ ڈال دیا, ان پر جو تورات نازل ہوئی اس میں ہیر پھیر کر دیا. بلکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کے پاس تورات تھی, اس وقت بھی انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی. اور آج دنیا کے کسی خطے میں یہودی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جو تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل من و ان ابھی تک وہ موجود اور محفوظ ہے, اس کا دعویٰ یہودی ہرگز نہیں کر سکتے. عزیزان گرام, نہ وہ زبان زندہ ہے, نہ اس کے کچھ اوراق زندہ ہیں, سب اس میں ہیر پھیر انہوں نے کر دیا. اور یہودی میں ایک طبقہ ہے, یہودیوں کا دوسرا فرقہ, جو حضرت عزیر علیہ الصلات والسلام کو اللہ کا بیٹا مانتا, موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا نبی مانتا, حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا, یہ بات سے بات نکل جاتی. یہ جو ہم نے کتابوں میں پڑھا, جب آپ امریکہ, برطانیہ, یورپ کا دورہ کریں, وہاں جائیں, تو ہمارے بیچارے وہ لوگ جن کی معلومات غیر محدود ہے, چاہے وہ علماء کا طبقہ یا کوئی, کہتے ہیں صاحب وہ حضور علیہ السلام نے اہل کتاب کے ذبیحہ کو حلال قرار دیا, کیونکہ یہ عیسائی, یہودی, یہ اہل کتاب, یہ اگر ذبح کریں تو ان کا ذبیحہ حلال. یہ بھی غلط فہمی ہے. اگر یہود اور نصارہ یہ اہل کتاب اور اہل کتاب ہوتے ہوئے اللہ کے نام پر ذبح کریں تب تو اس کا جواب, مگر اس کا ثبوت کیا ہے کہ عیسائی اور یہودی کے اللہ کے نام پہ ذبح کر. ہم نے وہ امریکہ میں ایک مشہور جو ان کا رہبر کا رہنما تھا یہودیوں, ان سے ہم نے پوچھا, ہم نے لغت کھنگالی اور جناب بہت ساری کتابیں کہ یہودی اپنا جانور ذبح کرتے وقت کیا پڑھتے, اللہ کا نام کس طریقے سے لیتے. ہم نے یہودی رہنما سے یہ پوچھا, شکاکم، یا آپ کیا نام لیتے ہیں؟ کہتے بھائی ہم تو جب جانور ذبح کرتے ہیں تو حضرت عزیر علیہ السلام کا نام لیتے ہیں. اب جب وہ جانور ذبح کرنے میں یہودی عزیر علیہ السلام کا نام لیں، اب وہ جانور اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک الگ بحث ہے جو جانور کے حلال اور حرام. ہم صرف یہ بات عرض کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ، ہم تو اس بات کے خود مستحق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد بنا. فرما تم بھی روزہ رکھ، اور بلکہ فرما اب آئندہ جب یوم عاشورا ہم بھی روزہ رکھ. کسی نے کہا حضور اس میں ان سے مشابہت نہیں ہو جائے کہ وہ بھی روزہ رکھ اور ہم بھی روزہ رکھ؟ حضور نے فرما تم یہودیوں کی مخالفت کرو. کہا کیسے مخالفت کریں؟ یہ نہیں کہا کہ تم روزہ مت رکھو وہ روزہ رکھیں ورنہ مشابہت ہو جائے. فرما تم ایسا کرو، نمی تاریخ کا بھی روزہ رکھو اور دسویں کا بھی روزہ رکھو، تاکہ تمہیں یہ ثواب بھی ملے اور تو یہودیوں سے مشابہت بھی نہ ہو. ہمیں دو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، مگر یہ استحبابی حکم ہے، نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، اس کو مستحب کہا گیا. خدا نہ خواستہ کوئی آدمی ایک روزہ رکھے، سوچے کہ ایک رکھنا تو منع ہے تو دوسرا بھی نہ رکھے، دونوں ہی چھوڑ دے. اس کے علماء نے فقہی بحث میں اجازت دی کہ کوئی شخص دس محرم کا روزہ رکھنا چاہے تو اس کو ایک روزہ رکھنے کی بھی رخصت ہے، لیکن یہ استحبابی حکم ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے یہ ضرور فرمایا کہ ہم اس کے مستحق ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد بنا. اس اعتبار سے محرم کا مہینہ جو ہے وہ اسلامی کئی ایسی یادیں کہ جن سے وابستہ، لیکن ہم سب سے قطع نظر کرتے ہوئے عموماً محرم میں اہل بیت، امام حسن امام حسین کے فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں. ان کا گویا شہادت کا دن منایا جاتا ہے، ان کے فضائل و مناقب اس کے پیش نظر ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ضرورت کے مطابق کچھ اہل بیت اطہار کے فضائل اور مناقب آپ کے گوش گزار کیے جائیں، تاکہ ان کی اہمیت کا پتہ لگ جائے کہ ہماری ذمہ داریاں اہل بیت سے متعلق کیا ہیں اور ان کے فضائل کیا ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ایک کہاوت ہے کہ پنجتن پاک، یہاں اپنے مذہب کے مطابق بات کر رہے ہیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن امام حسین، یہ پنجتن پاک، یہی سارے پاک. احمد باد یہ سمجھے کہ یہی پاک ہیں اور معاذ اللہ دوسرے کے سب ناپاک، ہرگز ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے تو اہل بیت کا معنی سمجھنا بہت ضروری ہے، جو اس کا مصداق ہے وہ ہم آگے انشاءاللہ عرض کریں. حضور علیہ السلام نے کتنا رہنما اصول دیا کہ اس پر غور و تدبر کیا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی. ایک جگہ فرمایا کہ میرے اہل بیت جو ہیں یہ مانن سفینے نوح کے، جو اس سفینے نوح میں سوار ہو جائے وہ سمجھ لو بچ گیا، جو اس میں سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا. یہ تشبیہ اس لیے دی گئی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نفرت کی، مذہب قبول نہیں کیا، اللہ اس کے رسول کی دعوت کو قبول نہ کیا، تو اللہ کے نبی کو جلال آ گیا. اللہ کے نبی نے دعا کر دی، اتنا پانی آیا کہ سوائے اس کشتی کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، جو 80 یا 100 کی تعداد رہی ہوگی، اور باقی سب کے سب ملیا میٹ ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس میں ہلاک ہو گیا، جس نے اپنی ابا کی بات اور دین حق قبول نہیں کیا وہ بھی اس میں ہلاک ہو کر رہ گیا، جو اس میں رہ گئے وہ بچ گئے. فرمایا یہی مثال ہے میرے اہل بیت کی، کہ جو سفینے نوح کی ہے کہ جو اس میں سوار ہو جائے وہ تو بچ گیا، اور جو اس میں سوار نہ ہوا بس وہ ہلاک ہو گیا. اللہ اکبر، کیا مطلب ہوا؟ کہ اہل بیت کی محبت مانن سفینے نوح کی، کہ ان سے جو عقیدت محبت رکھے ان کی فرما برداری، سچا عشق اور محبت ان سے رکھے، وہ ایسا ہو گیا جیسے سفینے نوح میں سوار ہو گیا، یعنی عافیت پا گیا، طوفان سے بچ گیا، آفتوں سے بچ گیا. اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، بالکل ہی خالی ہو، تو وہ ایسا ہلاک جیسے سفینے نوح کے علاوہ جتنے لوگ ہلاک ہو گئے. لوگ صرف اتنی ہی بات بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتے، لیکن ایک جگہ یہ فرمایا اسی نبی غیب دا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرے یہ بھی تو فرما صحابی کا نجوم، میرے صحابہ کی مثال جو ہے وہ ستاروں کے مانند ہے، تم میں تم میں سے کوئی نیکی ایک کی بھی اقتدا کر لے اور اطاعت کر لے تو نجات پا جائے گا. یہ دونوں حدیثوں کو ملا کر اگر اس کا ترجمہ یوں کیا جائے کہ سفینہ نوح اہل بیت سے محبت سفینہ نوح میں سوار ہو جائے, اور جو فرما الصحابی کا نجوم یہ ستارے, ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے جب آپ کا سفینہ جائے تو وہ تو منزل مقصود پر پہنچ جائے گا. مگر اہل بیت سے نفرت, صحابہ کرام سے محبت, یہ بھی اہل سنت کا مذہب نہیں, یہ دینداری نہیں. اور اسی طریقے سے صحابہ سے نفرت اور اہل بیت سے محبت, یہ بھی عزیزان گرامی دینداری ہرگز نہیں ہے. اب آئیے اہل بیت کی محبت, جو آیت ہم نے تلاوت کی, یہ قرآن مجید فرقان حمید نے اہل بیت کی فضیلت پر ایک نثر ارشاد باری تعالیٰ ہوا, انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت. اے اہل بیت, اے حضور علیہ السلام کے گھر والوں, اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے رجس, تم سے ناپاکی کو دور کرنے کا ارادہ رکھتا, وہ یطہرکم تطہیرا, اور تمہیں خوب صاف اور بالکل ستھرا رکھنا چاہتا ہے. اس آیت سے یہ پتا لگا کہ آیت تطہیر یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, یہ صرف اہل بیت سے متعلق ہے. اب اس کی مختصر توجہ, معاذ اللہ کیا ان میں کوئی ناپاکی لگی ہوئی تھی کہ انما یرید اللہ, فرمایا اللہ تم سے ناپاکی دور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے؟ علماء فرماتے نہیں, اس کا ہم جو بحث ہے تفسیر میں اس کا اردو میں ہم ترجمہ کرتے. دیکھیے, ہم اور آپ مسلح پر کھڑے ہیں, سارے دنیا کے کاروبار سے اپنے آپ کو کہنا چاہیے سارا بوجھ ہٹا کر اور بالکل خالص وطن جا نماز پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے سیدھے راستے پر کھڑے ہو گئے. بھائی نماز سے بڑھ کر کے تو کوئی سیدھا راستہ نہیں, لیکن اس کے باوجود نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدینا الصراط المستقیم. اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھا راستہ چلا, کیا مطلب ہوا کہ جس راستے پہ ہم کھڑے کیا وہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ اس کا معنی یہ ہوگا, مفہوم یہ ہوگا کہ اہدینا الصراط المستقیم, اے اللہ تبارک و تعالی تو نے اپنے حبیب کے صدقے صراط مستقیم تو ہمیں عطا فرما لی ہے. کبھی کبھی دعا کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ کی طرف سے ہو اس میں دوام حاصل ہو جائے, اس میں بقا حاصل ہو, اس میں بقا حاصل ہو جائے. تو معنی یہ ہوگا کہ تو نے اپنے کرم سے ہمیں راہ ہدایت تو عطا فرمائی ہے, لیکن پھر بھی ہم تو اس سے ملتجی ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں اسی پر دائم اور قائم رکھ, اسی میں دوام عطا فرما, اسی پر استقامت عطا فرما. یہ بات ذہن میں رکھ کر اب آپ سوچیں تو آیت کا معنی یہ ہوگا, انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت. اللہ تبارک و تعالیٰ اے اہل بیت نبوت تم سے رجس, تم سے ناپاکی دور کرنے کا ارادہ رکھتا اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا کرنے کا ارادہ رکھتا. معنی یہ ہوگا کہ تم پہلے صاف اور ستھرے تو ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پاکی کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتا, اس میں دوام عطا فرمانا چاہتا. یہ ہے. اب آئیے اس میں حضرت ام سلمہ اور ایک واقعہ خود حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کالی اون کی بنی ہوئی کملی جو ہے, یہ کیا کہتے ہیں چادر کمبل, یہ حضور کے پاس تو آپ اپنے جسم پر اوڑے ہوئے, حضرت امام حسن آئے تو آپ نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا, پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں امام حسین آئے آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا, ان کے بعد حضرت فاطمہ آئیں تو آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا, پھر اس کے بعد ایک روایت کے مطابق حضرت علی آئے تو آپ نے ان کو بھی اس چادر میں لے لیا, اور چادر میں لے کر یہ آیت تلاوت کی, انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لوگوں نے کہا یہی ہیں اہل بیت, ان کے علاوہ کوئی نہیں, مگر یہ حدیث ایک دوسری جگہ یوں بھی آئی کہ جب حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا اور کہا اے اللہ تبارک و تعالی یہ میرے اہل بیت ہیں, حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے اہل بیت میں نہیں؟ فرما کہ تم بھی میرے اہل بیت میں ہو. تو کیا مطلب ہوا کہ اہل بیت میں یہی حضور کے علاوہ چار افراد نہیں ہیں, بلکہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی اولادیں ہیں وہ سب اہل بیت میں شامل. کیا مطلب؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نکاح میں جو دو صاحبزادیاں وہ بھی اہل بیت میں. بھائی بھی گھر والی ہیں یا نہیں؟ یہ گھر والوں کی کون سی تعریف؟ یہ اہل بیت کی کون سی تعریف کہ اس میں حضور کی دوسری بیٹیاں نہ ہوں، حضور کی ازواج بھی نہ ہوں؟ صرف یہ چار حضرات. یہ اہل سنت کے نزدیک اہل بیت کی تعریف نہیں. اہل سنت کے نزدیک اہل بیت کی تعریف یہ ہے کہ اس میں یہ چاروں حضرات بھی موجود ہیں، حضور کے اور ان کے علاوہ تین صاحبزادیاں جو ایک حضرت ابو العاص کے نکاح میں تھیں جن کا نام حضرت زینب، جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھیں حضرت رقیہ ام کلثوم. یہ تمام صاحبزادیاں اہل بیت ہیں اور حضور علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرہ یہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں. بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی کے اہل بیت میں. الحمدللہ یہ بطور اللہ تحدیث سے نعمت میں عرض کروں آپ سے، ہم تین مرتبہ الحمدللہ بغداد اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے جب مزار قرآن پر حاضری تھی، جو بغداد شریف سے تقریباً 27 یا 30 کلومیٹر کے فاصلے پر، جہاں وہ دو صحابہ بھی مدفون ہیں کہ جو دریائے دجلہ کے کنارے جن کے نیچے پانی آ گیا. شاہ فیصل اول جو عراق کا مشہور ہے، جس کو شاہ فیصل تو دوسرا بھی گزرا اس لیے اس کو شاہ فیصل اول کہتے ہیں، اس کے دور میں یہ دو صحابہ تھے، ان کی قبروں میں پانی آ گیا. انہوں نے خواب میں آن کر شاہ فیصل اول سے کہا کہ ہماری قبروں میں پانی آ گیا، لہذا ہمیں یہاں سے نکالا جائے. تمام عراق کے جید علماء مفتیوں سے فتویٰ لیا، یہ خواب میں بار بار دیکھ رہا ہوں کیا کیا جائے. اس کو موخر کر دیا حج تک، اور حج کے موقع پہ اعلان ہو گیا ان کی قبروں سے ان کے اجسام کو نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا جائے. چنانچہ 500,000 کا مجمع تھا، ان دونوں صحابہ کو دریائے دجلہ کے کنارے جب نکالا، باقی ان کی قبروں میں پانی آ گیا، اور نکالنے کے بعد ان کو یہی باغ سلمان کے علاقہ کہلاتا، یہاں دونوں کو منتقل کیا. تو یہ تین صحابہ کرام علی رضوان وہاں موجود ہیں، اور یہ تو کبھی تفصیل ہم عرض کریں گے کہ جب ان کو قبروں میں سے نکالا گیا، لیجیے دیکھنے والی آنکھ، جرمنی کمپنی موجود تھی، بڑے بڑے لوگ موجود تھے 500,000. اس زمانے میں ٹی وی کی اسکرین اور یہ جو ٹیکنالوجی یہ گویا پیدا ہو گئی، ایک بڑی اسکرین پر لگا کر اس کا منظر دکھایا گیا، تو ان کے جسم تو تھے ہی محفوظ، ان کا کفن بھی محفوظ تھا. بلکہ ایک اخبار انڈیا سے نکلتا تھا جس کا حوالہ ہماری ڈائری میں موجود ہے، اس وقت کے اخبار نے لکھا کہ جب ان کی آنکھ کھولی گئی تو آنکھ میں ان کی وہ چمک موجود تھی جو زندہ آدمی کی آنکھ میں ہوتی. ہزاروں لاکھوں آدمی اس منظر کو دیکھ کر ایمان لے آئے، ایک بہت بڑا بات ہے. تو حضرت سلمان کا مزار ہے، اور یہ حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مزار پر لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان فارسی بھی ہماری اہل بیت میں شامل ہے. یہ حضور علیہ السلام نے شامل فرمایا، غرض یہ کہ معروف طریقے سے کہا جاتا ہے کہ حضور کے گھر والے، یہ ایک عام عرف ہے، ورنہ اہل بیت میں حضور کی تمام ازواج شامل ہیں، تمام حضور کی اولاد جو ہیں وہ اس اہل بیت کی تاریخ میں عزیزان گرامی جو ہیں وہ شامل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، امام حسن حضور کے کندھے پر، حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں حسن سے محبت رکھتا ہوں اور تو بھی حسن سے محبت رکھ، اور اس سے محبت کرنے والوں سے بھی تو محبت رکھ. یعنی اہل بیت کی شان یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت سے محبت کرتا، اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا. ایک تفسیر میں ہے اور حدیث کا بھی حصہ، حضور پر یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا مولا محمد ما وضع الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. تو کیا ہوا، اس آیت کے نازل ہونے پر صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہم نے سیکھ لیا، لیکن یہ بتائیے کہ آپ پہ درود شریف کیسے پڑھا جائے. یہ باب التشہد مشکا شریف درود شریف کے باب میں التحیات کے باب میں یہ حدیث حضور نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود شریف اس طریقے سے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد, یعنی اسے مجھ پہ پڑھ کر اور میری آل پر بھی درود شریف پڑھو. تو دیکھیے حضور علیہ السلام نے از خود درود شریف میں اپنے کو بھی شامل کیا اور اپنی آل کو بھی شامل کیا. اور اسی جگہ ایک اور حدیث ہے فرمایا کہ مجھ پر تم کٹا ہوا درود شریف مت پڑھو. کٹا ہوا درود شریف, صحابہ نے کہا حضور یہ کٹا ہوا درود شریف کیا ہوتا کہ جو آپ نے فرمایا کہ کٹا ہوا درود شریف نہ پڑھو. فرمایا درود اتنا مت پڑھو کہ جیسے میرا نام تو لیا جائے اور میری آل کا نام نہ لیا جائے. تو جس درود میں میری آل کا نام لیا نہ لیا جائے تو وہ درود کٹا ہوا درود ہوگا. اور اس میں اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ درود شریف میں حضور کو ہیں شامل, حضور کی آل کو, حضور کے اصحاب کو, حضور کے ازواج کو بھی اس میں شامل کیا جائے. یہ عام درود شریف پڑھنے کی بات. نماز کے درود تو کئی ہیں مگر جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں حالت نماز میں ان کو اس درود کو درود شریف جو حالت نماز کا اس میں سنت قرار دیا گیا, ورنہ درود شریف اس باب میں کئی ہیں کہ جس سے سنت ادا ہو جاتی. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک نماز میں حالت نماز میں التحیات تو پوری واجب ہے اور درود شریف کا پڑھنا سنت موقعہ ہے. کہ کوئی شخص اگر جان کر درود شریف ترک کر دے تو اس نے اچھا نہیں کیا. لیکن یہ الفاظ جو التحیات کے ہیں اس میں ایک ایک لفظ جو ہے عزیزان گرامی وہ واجب ہے. اللہ اکبر. ایک بات مجھے یاد آ گئی جو فائدے سے خالی نہ ہوگی. ایک آدمی دو رکعت نماز پڑھتا, چار رکعت کی نیت کی لیکن اس نے دو رکعت پڑھی اور دو رکعت پڑھنے کے بعد میں التحیات کے بعد اب اس کا کھڑا ہونا فرض تھا, قیام فرض ہے, لیکن اس نے بھولے سے درود شریف پڑھ لیا. تو ہمارے امام اعظم کہتے ہیں اگر اس نے بھولے سے درود پڑھ لیا اس پہ سجدہ سہو واجب ہو گیا. کچھ درود کا حصہ اس نے اتنا پڑھا جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تین آیتوں کے برابر, اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے. قانون کیا ہے؟ قانون تو یہ ہے چونکہ تیسری رکعت میں کھڑا ہونا فرض تھا, وہ دیر سے کھڑا ہوا, اسے یاد آیا جب وہ کھڑا ہوا تو فرض میں تاخیر کی وجہ سے اس پہ سجدہ سہو واجب ہو گیا. یہ امام اعظم نے فتویٰ دیا. فتویٰ دینے پر امام اعظم نے حضور کی خواب میں زیارت کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو مسکراتے فرمایا ابو حنیفہ تم بھی عجیب آدمی, تم نے ہم پر درود شریف پڑھنے پر سجدے سہو کے واجب کا حکم دے دیا کہ کوئی درود شریف اگر پڑھے تو اسے سجدے سہو کرنا ہوگا. امام اعظم نے سبحان اللہ کتنا بہترین جواب حضور کی خدمت میں نظر کیا. انہوں نے کہا حضور میں نے اس لیے تھوڑی فتویٰ دیا کہ اس نے درود شریف پڑھا, میں نے اس لیے فتویٰ دیا کہ اس نے بھول کر درود پڑھا. ارے درود شریف بھی کوئی بھول کے پڑھنے کی بات, بھول کر درود پڑھا, کیا درود شریف بھول کے پڑھنے کی چیز ہے؟ اس لیے میں نے فتویٰ دیا. حضور نے یہ جواب سن کر تحسین فرمائی اور مسکرا دیے. تو درود کب ہوگا؟ اسے کٹا ہوا درود کہا گیا جس میں حضور کی آل کا نام, اور اسے پورا درود قرار دیا گیا کہ جس پہ حضور علیہ السلام کا نام بھی ہو اور گویا حضور کی آل کا نام بھی درود شریف میں ہو. یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک گویا سنت ہے, مگر امام شافعی رضی اللہ عنہ اس کو واجب قرار دیتی. یہ تو ایک فقہی بحث, لیکن فرمایا کہ ہم پہ درود پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہمیں بھی شامل کیا جائے اور ہماری آل کو بھی اس میں شامل کیا جائے. ایک اور موقع پر حضرت امام حسن محبت کا اندازہ لگائی کہ کندھے پر تشریف لے جا رہے ہیں, کسی صحابی نے جب دیکھا وہ قریب سے جب گزرے تو انہوں نے تبصرہ کیے بغیر رہنا مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اے صاحب زادے کیسی پیاری سواری پر سوار, امام حسن کو مخاطب کر کے. تو حضور علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ سوار کو بھی تو دیکھو کہ کتنا پیارا. اب اس سے انداز لگائیے حضور کی شفقت اور مہربانی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین پر کہ کس قدر شفقت اور محبت. بلکہ محبت کا عالم تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے, اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت فاطمہ جو حضور کی صاحبزادی, ان پر اتنی شفقت و مہربانی کہ جب کہیں سفر میں جاتے جو حضور کا معمول تھا کہ بعض اہم لوگوں سے مل کر سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے آخری میں حضرت فاطمہ کے گھر جاتے, سب سے آخری. جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے, اس سے ان کی شفقت اور مہربانی. ایک مرتبہ گھر آئے, آنے کے بعد دیکھا کہ امام حسن امام حسین دونوں رو رہے. فرما بیٹی یہ کیوں رو رہے, اور صرف اتنا ہی نہیں فرما انہیں خاموش رکھو, یعنی یہ جس وجہ سے رو رہے گویا ان کی حاجت پوری کرو, ان کو خاموش, اس لیے کہ یہ جب روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی, ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی. حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیاس کی وجہ سے رو رہے اور گھر میں پانی موجود نہیں ہے. فرما اچھا یہاں لاؤ. حضرت حسن کو لیا اور اپنی زبان ان کے منہ میں داخل کر. اب آپ جانتے ہیں کہ بچے تو جو چیز منہ میں دی جائے اسے چوسنے لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ خاموش ہو گئے, یعنی یوں کہیے کہ وہ سیراب ہو گئے, ان کی پیاس ختم ہو گئی. اس کے بعد امام حسین کو لیا, ان کے منہ میں بھی اپنی زبان ڈالی, وہ حضور علیہ السلام کی زبان حق ترجمان کو چوس کر وہ بھی سیراب ہو گئے. اس سے اندازہ لگائیے کہ محبت کی انتہا کے اپنی زبان اپنے نوازوں کے منہ میں داخل کر اور وہ اس کو چوس رہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور علیہ السلام کی زبان حق ترجمان میں یہ تاثیر ہے کہ پیاسا بچہ اگر کوئی چوسے تو وہ سیراب ہو جاتا. یہ بھی ایک اس میں کمال ہے کہ پیاسا بچہ حضور کی زبان کو چوسے تو وہ سیراب ہو جاتا. اس سے اندازہ لگائیے. دوسری ایک بات یہ, وہ شفقت و مہربانی جو اہل بیت حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے, یہ بالکل چھوٹے بچے تھے. حالت نماز میں جب حضور قیام کی حالت میں یہ دونوں بچے آ جاتے, حسنین کریمین حضور کے دونوں پیروں کے درمیان سے نکلنے کی کوشش کرتے, تو راوی کہتے کہ ہم نے دیکھا کہ حضور نے حالت نماز میں اپنے پیروں کو کشادہ کر دیا, یہ بیچ میں سے نکل گئے. اور یہ منظر بھی دیکھا کہ جب حضور حالت سجدہ میں ہے تو سجدے کی حالت میں کوئی صاحبزادے حضور کی پشت پر سوار ہو گئے, کوئی صاحبزادے حضور کے سر انور پر سوار ہو گئے. تو راوی کہتے ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے سجدے کو طویل فرما دیا, سجدے کو طویل فرما دیا تاکہ یہ خود اتر آئیں, تاکہ انہیں کوئی اگر میں اٹھ جاؤں سجدے سے تو گر نہ جائے, انہیں کوئی چوٹ نہ لگ جائے. تو حالت نماز میں بھی حضور علیہ السلام ان پر اس قدر شفقت و مہربانی فرماتے تھے. اللہ اکبر. صحیح ستہ میں حدیث ہے حضور علیہ السلام منبر شریف پر بیٹھے خطبہ فرما رہے, بعض و تقریر فرما, بالکل ان کے سامنے حضرت امام حسن بیٹھے ہو. حضور سارے مجمع کے نظر ڈالتے, امام حسن پہ نظر ڈالتے. حضور نے اس وقت فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے, یہاں سید ہو پیدائشی, یہاں سید کے کیا معنی ہے, یہاں سید کی معنی ہے سردار. میرا یہ بیٹا سردار ہے اور تم دیکھنا کہ ان قریب مسلمان کے دو بڑی جماعتوں میں صلح کر آئے گا. یعنی یہ بھی بشارت دی کہ یہ سید, اور آئندہ تم دیکھنا کہ مسلمانوں کے دو بڑی جماعتوں میں صلح کر آئے گا. لیجیے صاحب اس کا دور دراز نتیجہ کیا نکلا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو لوگوں نے امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کی, امیر معاویہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کی. ان کی حکومت الگ تھی, امام حسن کی حکومت الگ, خلافت جو ہے وہ تقسیم ہو گئی. بعض علاقوں کے مالک حضرت امیر معاویہ اور بعض حضرات نے امام حسن پر بیعت کی. قریب تھا کہ کوئی بہت بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آ جاتا کہ امام حسن کے ماننے والے امیر معاویہ کے سامنے آتے, امیر معاویہ کے ماننے والے امام حسن کے سامنے آ جاتے. اللہ اکبر. حضرت امام حسن نے کیا کیا, کچھ ایسے معاہدے کیے اور معاہدہ کرنے کے بعد میں امور خلافت سے دستبردار ہو گئے. امور خلافت سے دستبردار ہو گئے. اگر امور خلافت یہ دستبردار نہ ہوتے تو ہزاروں آدمی اس جنگ میں کام آ جاتے. یہ حضور کا اشارہ اسی طرف تھا. یہ سردار ان قریب مسلمان کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. تو امام حسن نے صلح کر لی اور امیر معاویہ خلافت کو اور ان کی ملوکیت کو مان لیا اور جنگ جدل نہیں ہونے دی. اشارہ حضور اسی طرف تھا کہ یہ میرا بیٹا سید ان قریب یہ دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا. اس کے اس صلح نامے سے ایک تو پتا یہ لگا کہ امیر معاویہ صاحب رسول پہ کسی قسم کا تان اور کسی قسم کی لان تان جو دوسرے حضرات کرتے ہیں وہ بالکل جائز نہیں. محدثین کہتے ہیں حضور نے دونوں کی جماعت کو مسلمان کہا کہ دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے. اور امیر معاویہ ماذا اللہ کر دائر اسلام سے خارج ہوتے, جیسے کہ ہمارے پڑوسی کہتے ہیں کہ وہ تو صاحب دائر اسلام سے خارج ہو گئے, تو امام حسن ان سے صلح کرتے. پھر کہتے نہیں, امیر معاویہ نے بدعہدی کی. معاہدہ جب تیار ہوا, اب آئیے ابن کثیر کو پڑھیے, ابن جریر کو پڑھیے, ابن حسیر کو پڑھیے. معاہدے کی شدت یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد امام حسن خلیفہ بنے. انہوں نے کہا دیکھو انہوں نے وصال پر تو امام حسن کو تو خلافت دی نہیں. بھائی تاریخ کا مطالعہ کرو, یہ معاہدہ کی شفت تو تھی مگر امام حسن کا وصال امیر معاویہ سے پہلے ہو گیا. اب معاہدے پر کیسے عمل درآمد ہوتا, یہ تاریخی باریکیاں, اس میں ہم آپ کو الجھانا نہیں چاہتے. لیکن حضور کی اس حدیث کا ترجمہ اس وقت ہوا جب لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں حضرت امام حسن نے صلح کرائی. لوگ بہت زیادہ انہیں لام تان کرتے مگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کی نہیں سنی اور مسلمان جماعتوں کو لڑنے اور بھڑنے سے بچا دیا. غرض یہ کہ یہ ایسے اہل بیت اور ایسا حضور علیہ السلام کا گھرانہ ہے کہ اس سے محبت جو ہے عزیزان گرامی وہ دین کی علامت ہے, اور ان سے بغض جو ہے وہ جہنم کی علامت ہے. اور تمام دنیا کے مسلمان اہل بیت اطہا رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اپنے دل سے مانتے ہیں. منانے کا طریقہ دوسروں کا الگ ہے, ہمارا طریقہ عزیزان گرامی الگ ہے. حضرات اہل بیت اطہا رضوان علی اجمعین یہی نہیں دنیا میں بلکہ القیامت میں بھی یہ کام آئیں گے. اور کیسے آئیں گے, بے شمار حدیثیں ہیں جس کو ہم نے فضائل صحابہ اہل بیت کی کتاب اس میں ہم نے اس پر تقریباً ان کے خالص ان کے فضائل میں 40 حدیثیں جمع کی ہیں. اگر کبھی موقع ملے تو وہاں دیکھ لیجئے گا. سب کا نچوڑ عزیزان گرامی یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا کل قیامت میں وہ ان کی شفاعت کریں گے. یہ شفاعت کبریٰ حضور کا منصب ہے, یہ بھی ان کی شفاعت کریں گے. اللہ اکبر. اور حضور کا ارشاد مرنے کے بعد کل قیامت میں سارے نسب ختم ہو جائیں, جتنے بھی نسب ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے, کوئی برادری کوئی وہاں کام نہیں آئے گی, سارے نسب جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. مگر فرما سنو, ایک میرا نسب ایسا ہے جو کل قیامت میں باقی رہے. سارے نسب ختم ہو جائیں گے مگر میرا نسب ایسا ہے کہ جو کل قیامت میں باقی رہے گا. جب حضور کا نسب باقی رہے گا اور یہ اہل بیت اطہار اپنی محبت کرنے والوں کی شفاعت کریں گے تو آپ دیکھ لیجیے, اب عافیت کس میں ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت کی جائے, تمام ازواج مطہرات سے بھی محبت کی جائے, ان کا بھی وقار اور ان کی توفیق کی جائے, اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے ان کی بھی توفیق اور ان کی بھی عزت کی جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کئی روایتیں ملتی ہیں جس میں آپ نے حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی کی توفیق نہ صرف یہ کہ کی بلکہ ان کی توفیق عزت کی انہوں نے تعلیم دی ہے. اور یہ چیزیں دونوں ایسی ہم آہنگ ہیں کہ ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے تب بھی حق پر نہیں, اہل بیت کو مانے صحابہ کو مسترد کر دے وہ بھی حق پر نہیں, اور صحابہ کو مان کر اہل بیت کو مسترد کر دے یہ بھی حق پر نہیں. یہ طبقے مسلمانوں میں یا برائے نام مسلمان کہلانے والوں میں پائے جاتے, مگر ہم سب اس تفریق سے الحمدللہ بالکل ہی پاک اور صاف ہیں. امام اہل حضرت استاد زمن امام اہل سنت حاضر برک برادرہ گرامی اس کے ترجمانی یوں کرتے ہیں کہ جناب اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. یا حضرت فاضل بریلوی بھی فرماتے ہم تو صحابہ کے ماننے والے اہل بیت کے بھی ماننے والے, ان دونوں میں حال ایسے ہیں کہ آخری ایک حدیث بیان کر کے گفتگو خط حضور علیہ السلام والسلام نے ایک حدیث فرمائی, ایک کے راوی حضرت علی ایک کے راوی صدیق اکبر, اس سے سارا منظر سمجھ میں آ جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ میں نے تمہاری فضیلت میں حدیث سنی. وہ حدیث یہ ہے کہ جب لوگ پل صراط پر گزریں گے تو حضرت علی جسے راہداری دیں گے وہ پل صراط سے گزرے گا. یعنی جب پل صراط سے لوگ گزرنے لگیں گے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہوں گے. جس کو کہیں گے جاؤ وہی ساتھ خیریت کے, جس کو روک لیں وہ رک جائے گا, اسے راہداری نہیں ملے گی. تو میں نے یہ حدیث تمہارے متعلق نبی کریم علیہ السلام سے سنی ہے. دیکھیں ان کے دل میں کوئی حسد یا بغض ہوتا وہ دوسری حدیث بیان نہیں کرتے. فرما اچھا تم نے تو میرے متعلق یہ حدیث سنی, لیکن سنو مجھ سے حضور نے یہ ارشاد فرمایا. یہ بات تو میں نے بھی سنی مگر اتنا اضافہ حضور نے مجھ سے ارشاد فرما, علی تم پل صراط پر ہوگے, جسے تم راہداری دو گے وہ جائے گا, لیکن تم یہ دیکھنا کہ جو پل صراط پر آئے اس کے سینے میں دیکھنا کہ اس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہے یا نہیں. اگر اس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہے تب تو تم راہداری دینا, ورنہ وہ اسے راہداری نہیں دینا. معلوم ہوا کہ صحابہ اہل بیت یہ دونوں کی محبت جو ہے عزیزان گرامی و لازم اور ملزوم ہے. یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ محرم کی ان تمام لغویات میں خود بچیے, اپنے اہل خانہ, اپنے بچے, اپنی خواتین, ان سب کو بھی بچائیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مذہب اہل سنت و جماعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.